Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag torsdag den 7.5.2015. Vi har med tafsir al-Quran at gøre. Inna alhamdulillahi nahmadahu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtad. ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Kære brødre og søstre i islam, vi er nået frem til surat al-A'raf, vers nummer 58. Surat al-A'raf, vers nummer 58. Allah subhanahu wa ta'ala siger: والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه. والبلد الطيب, البلد sted. Her er der indikering til jord, ay al-ard, ay jord, som er tayyib. Tayyib, det betyder ligesom modtagelig. Nej, I behøver ikke logge af, bare bliv her, måske bliver det bedre senere, så kan I skrive til mig, hvis lyden forsvinder eller andet. بارك الله فيكم. والبلد الطيب نيوان اعكو ومتالي. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. سلو نبات بلانتنا إلى ألف لتلهر كما أود ورن كما نقول بإذن ربه دي أمي أكسبت asin her, og det er Allah subhanahu wa ta'ala. Hvem er det, der har formidlet, at selve jorden kunne yde den her med hensyn til, at jorden kunne give den her form for udplantning? Det er Allah subhanahu wa ta'ala. وَالَّذِي خَبُثَ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدَا. Allahu akbar. وَالَّذِي خَبُث, de som har været khabith. Og khabith, det er en form for, hvis man kan sige, beskidt. Et beskidt jord. Et mobile jord. Ikke modtagelig jord. Og det er en indikering, at selve jorden har ikke været en god jord, modtagelig, afgivende. Noget, som kan virkelig give folk noget, de har behov for. وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. Og når selve jorden er blevet beskidt på den her måde, eller ikke afgivende, så siger Allah: لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. Når den kommer frem, så kommer den frem som nakid. Nakid betyder, at den er at den er ikke frugtbar, at den bærer ingenting i sig, at den har ligesom intet. Og det her, det kan være også en indikering af mennesker, hvor du har en god type folk, og du har beskidte folk. God type folk, som tænker på andre, som bærer sødme, som bærer rar, som elsker andre mennesker. Hvor du har også nogle mennesker, hvor deres hjerte er beskidt. Hvor deres hjerte er beskidt. Hvor deres indre er beskidt. Hvor deres måde at være på er beskidt. Må Allah beskytte os. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala advarer os om at være i nærheden af sådan noget. Så siger Allah: كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ. كَذَلِكَ, heraf, نُصَرِّفُ, indikerer, fører, al-ayat. Al-ayat, det er ligesom at sige verserne, tegnene, liqawmin yashkurun, til folk, som er taknemmelige. Hvis vi tager her, desværre er det blevet sådan der, at lige meget hvilken tegn folk får, alligevel kan de ikke se det. Hvorfor? Fordi deres hjerte er blevet lukket til. Deres øjne er blevet blinde. Deres indre er blevet lukket til. De vil ikke se noget som helst, desværre. Derfor er det vigtigt for enhver muslim, som frygter Allah subhanahu wa ta'ala, at de her folk, de lærer, de studerer, de bestræber sig. De vil gerne lære tingene. Og inshallah, at muslimerne fremadrettet, de får lært det her. Allah siger efterfølgende i nummer 59, لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. Vi har sendt Nuh til hvem? Til hans befolkning. Alle profeter er blevet sendt til deres folk i første grad, og Muhammad er sendt til alle mennesker, til hele menneskeheden. Vi har sendt Nuh til hans befolkning. Hvorfor har Allah sendt Nuh til hans befolkning? Fordi Nuh, han er den første budbringer, som kom på jorden efter Adam alayhi salatu salam. Og han var i Irak. Og der er nogen, der siger, at Idris har været før Nuh. Og der har været uenige blandt ulema med hensyn til det. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. Vi har sendt Nuh til hans befolkning. فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Og befolkning, tilbed Allah subhanahu wa ta'ala. ما لكم من إله غيره. I har ikke andre guder end ham. Han er jeres ilah. Han er den sandfærdige Gud, som I skal tilbede. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Jeg frygter på jeres vegne en hård straf. Jeg frygter på jeres vegne en hård straf. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ befolkning. Og befolkning er hans folk. Det betyder dem, som har været, og de er hovedpersonerne i hans sted. Det vil sige ashrafunnas. Det betyder dem, som sidder i spidsen blandt de her befolkning. قال الملأ من قومه. De her hoveder, hævdinger, kald du hvad du vil, men قومه, hans befolk, hans befolkning sagde, inna lanaraka fi dhalalin mubin. O Nuh, vi kan se, at du er en person, der ikke følger al-haq. De indikerer, de som Nuh kalder til, er dhalal. Dhalal, misvejledende. Dhalalin mubin. Og ikke kun dhalal, misvejledende, men mubin, klar og tydelig. قال يا قوم ليس بي ضلاله. او min befolkning, jeg bærer ingen ضلاله, jeg bærer ingen misvejledning. ولكني رسول من رب العالمين. Nu kommer point. او mennesker, jeg er budbringeren af Gud. Lyden forsvinder igen. Hvorfra? Fra YouStream eller her? Fra YouStream eller her? Jeg tror, det er bedre at fjerne lyden herfra, så bare lyt direkte fra YouStream, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tror, at de har problemer, fordi de er i gang med at opgradere. Den er fin igen. Okay. Ja, men jeg tror ikke, du skal regne med det. ولكني رسول من رب العالمين. No, you stream, okay. ولكني رسول من رب العالمين. Men jeg er en budbringer af hvem? Af Rab. Rab, Herren af hele universet. أبلغكم رسالات ربي. أبلغكم. Jeg fortæller jer. Hvad er det for den fortælling, du fortæller? Ubalighukum. Det er en indikering for fortælling. Risalati Rabbi. Hvad er det for noget? Det er en risala. Et brev. Et budskab. Et budskab fra Allah, fra min Gud. Wa ansahu lakum. Og ikke kun fortælle jer, men jeg har også en nasiha. Hvad er det for en nasiha, du har? Wa ansahu lakum. Jeg kommer med en nasiha. Det er vigtigt, at folk de forstår, at når der er en, der kommer med en nasiha, med et rådgivning, så tager man imod det. Wa ansahu lakum. Wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Nummer 1. Jeg giver jer budskabet af jeres Gud. Nummer 2. Jeg giver jer rådgivning. Og så nummer 3. Wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun. Jeg ved fra Allah, hvad I ikke ved. Aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum. Aw ajibtum, ay forbavset over, an ja'akum dhikrun min rabbikum, at der kom et budskab fra jeres Gud. Ala rajulin minkum, på en mand fra jer, det vil sige det er Nuh alayhi salatu wassalam. لِيُنذِرَكُمْ فَأَدْوَعَيَا وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لِيُنذِرَكُمْ فَأَدْوَعَيَا وَلِتَتَّقُوا og så kan I danne gudfrygthed af ham وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ og måske vil I opnå rahma senere فَكَذَّبُوهُ allerede efter hans tale så sagde de til ham du er en løgner فكذبوه فأنجيناه والذين معه. Efter han har talt, så sagde de, du en løgner. Så siger Allah, فأنجيناه والذين معه في الفلك. Efter han har sagt det, og så hans befolkning kig efter ham, så siger Allah, فأنجيناه. Efter lang tids kaldelse, så har Allah befriet ham. Sammen med dem, som var sammen med ham. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ Nuh har bygget et skib, og det der skib skulle være redning for den allesammen, som Allah har bedt ham om at udføre. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ Vi har reddet ham sammen med dem, der var sammen med ham på det her skib. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Og vi har druknet dem, som har dannet løgn på vores tegn. Eller på vores budskab. Innahum kanu qawman amin. De her befolkning, de har været blinde. Hvorfor? Fordi Nuh kom med budskab, de her folk har benægtet. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til dem, tilbed mig, forlad jeres guder. Forlad de her statuer. Forlad at tilbyde noget andet end min Gud. Og alligevel har de valgt, at de vil gerne tilbyde deres guder. Nuh alayhi salatu wassalam har kaldt mig mange år. Men alligevel har de været imod Nuh alayhi salatu wassalam i hans kaldelse. Og derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger, innahum kanu qawman amin. De her mennesker, de har været blinde. Deres hjerte har været lukket. Deres indre har været lukket. Alt hvad de bærer har været lukket. Må Allah beskyldes. Her i nummer 65, Allah subhanahu wa ta'ala siger, Wa ila adin akhahum huda. Wa ila ad. At der blev sendt til ad stammen. At vi har sendt til Ad's stamme. Hvem har vi sendt? Hud, alaihi sallam. Wa ila Adin akhahum Huda. Akhahum, det kan være en bror, en nasab. En nasab, det betyder i familiemønstre. Og det kan også være bror i forhold til kaldelse. Og det er derfor Allah siger, wa ila adin akhahum huda. Til Ad, hvor deres bror er Hud, alaihi salam, qala ya qawm i'budu allaha ma lakum min ilahin ghayru. Samme budskab. O min folk, tilbed Allah, I har ingen andre Gud anden ham. Afala tattaqun. Er det ikke på tid, at I frygter ham? Er det ikke på tid, at I søger tilflugt til ham? Er det ikke på tid, at I frygter ham? قال الملأ الذين كفروا من قومه. Den øverste leder af hans folk, som har dannet vantroskab på de budskab han havde. Inna lanaraka fi safaha. A'udhu billah. Overhovedet, vi kan kun fortælle dig en ting. Vi kan se, at du bærer safaha. Hvad betyder safaha? Al-humq, al-humq, at du er en tåbe. Og det er derfor, de her mennesker taler grimt. De her folk taler modbydeligt. De sagde, inna naraka fi safaha. Vi kan se, at du er en tåbe. Det du siger, er tåbeligt. Wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin. Og oven i købet, så har de sagt om ham, at han er en løgner. Ja, qawm, o mennesker, laysa bi safaha, jeg er ikke tåbelig. Walakinni rasulun min rabbil alamin, men jeg er budbringer af Allah subhanahu wa ta'ala, herren af hele menneskeligheden. Nummer 68, uballighukum risalati rabbi, jeg fortæller jer, hvad? Budskabet af hvad? Af brevet. Af hvilket brev? Den kaldelse, som Allah har givet jer. Wa ana lakum nasihun amin. Nummer 1. Uballighukum. Fortæller jer. Giver jer, hvad Allah har givet mig. Det her brev er jeres redning. Men I ønsker det ikke. Fordi I ved, jeg er nogle løgner, og I ved, jeg taler sand. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أيكم من نصح غضبني والله إن ركما إن غير غضبني هل فاستيلا ناصح أمين يا تخوادي من دن غضبني أجي يا أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم أم عجبتم Er I forbavset over, at jeg er kommet, at jeg er kommet jer et budskab af jeres herre, af jeres skaber? Ala rajulin minkum liyundhirakum, hvor de budskab er kommet til en mand af jer, som skulle advare jer. وَذُكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً وَذُكُرُوا بَوْنِيُنْ Husk, I hukom, إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ Allah subhanahu wa ta'ala har gjort jer til at være efterfølger af mem efterfølger af Nuh, a.s. Allahu Akbar. Påmind, husk, idja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh. I kommer som efter Nuh. Idja'alakum khulafa'a, khulafa'a, khalafa, yakhlufu. Det betyder khalfan, det betyder efterfølger. Qawm Nuh, efter Nuh, a.s. Nuhs gruppe Nuhs. Nation. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً Allah har givet jer styrke. Allah har givet jer al-khalq basta. Det kan læses bisin og sad. I riwayat Hafs. Al-Asim. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ وَالسِّينَ مُقَدَّمَةً Ja, nu når du læser det i Quran, der er ikke noget galt at nævne det her. Hvis man læser det, man kan godt læse det med sin, og sin awla. Og sin awla. hvor du siger, وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا. Og hvis du vil, så kan du også læse det. وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا. بَسْطًا. Der er forskel mellem sin og sad. Sin, så, så, si, så, si. Det er bare ligesom tajwid. Her så siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا. Jeres krop er stor. Allah har givet jer styrke. فَذُكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ. Allahu Akbar. Husk den ni'ma Allah har givet jer. Husk hvad Allah har givet jer af de bedste ting. لَعَلَّكُمْ تُفْ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Så I kan opnå succes. Wallahi, det er vigtigt, at et menneske husker, hvad Allah har givet ham. Når Allah har givet dig ni'ma, når Allah har givet dig styrke, når Allah subhanahu wa ta'ala har givet dig alt, hvad du har behov for, det vil du få opnåeligt. Surat al-A'raf, vers nummer 70. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده. قالوا تسأل أجئتنا أركم لنعبد الله وحده أركم تشاس سبكتل بإن قل ألينا ونذر ما كان يعبد آباؤنا أو إيش كفلاد لذاس فافرها تلبيت الله أكبر ف Tina bima ta'iduna. Kom med det, som du lover os. Kom med din adab. Kom med din straf. In kunta min as-sadiqin. Og nu er det noget, som de påminner og siger. Kom med din straf, hvis du var blandt dem, som er troværdig. Qala qad waqa'a alaykum min rabbikum rissun wa ghadab. Her er, I skal vide, at Allah subhanahu wa ta'ala har påfandet på jer ris wa ghadab. Ris wa ghadab. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Hvis vi siger her, Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til dem, at de skal tilbede ham, at de skal holde sig væk fra og ikke adlyde Hud alayhi salatu wassalam. De kunne huske, hvad der skete med Nuhs befolkning, at hele jorden bliver fyldt op med vand og folk er døde, men alligevel, det har ikke været nok. De har sagt, kom med din straf. Så siger Hud alayhi salatu wassalam, qala qad waqa'a alaykum min rabbikum rissum wa ghadab. Riss wa ghadab. At I har været i stand til at opnå jeres straf. Og Allah subhanahu wa ta'ala er fred på jer. Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha. Sidder I og diskuterer med nogle navne, som I selv har opdigtet? Antum wa aba'ukum. Ja, og jeres forfædre. Ma nazzalallahu biha min sultan. Allah subhanahu wa ta'ala har ikke nedsendt det og har ikke givet bevis for det. De har været opdigtet løgn. فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ. Vent og se. Jeg er blandt dem, som er i venteposition. Sammen med jer. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Vi har reddet ham. Og dem, som har været sammen med ham, det vil sige dem, som har accepteret tawhid, og de er nogle få. برحمتي منا فدن بامياجه بها وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وبها ادلقت فيها ادلقت all them som har sagt at de budskab Hud er kommet med er løgn وما كانوا مؤمنين og de har ikke været troende på de budskab som vi har sendt med Nuh. Nu kommer det næste. Surat al-A'raf, vers nummer 73. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. Til Thamud. hvor deres bror Saleh a.s., en profet af Allah, som blev sendt til Thamud, han var fra deres stamme. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره تلبد الله I har ikke andre at tilbede end ham. قد جاءتكم بينة من ربكم I har set budskabet klart og tydeligt, og det burde I følge efter. هذه ناقة الله det her ناقة det her kamel den tilhører Allah. هذه ناقة الله لكم آية den her ناقة den her kamel er Allah subhanahu wa ta'ala har givet den, så I skal passe på den, I skal holde jer væk fra den, I skal ikke danne skade på den. Aya, aya det betyder et tegn. Den her kamel er et tegn, er en prøvelse for jer. Fadaruha, lad den være. Da'kulu fi ardillah, lad den spise af den jord, som Allah har skabt. ولا تمسوها بسوء ولا بمسكال الى قنابل فياخذكم عذاب اليم مش skade den her det er en prøvelse Allahu akbar hvis I prøver at danne skade på den her kamel så vil Allah skade jer så vil Allah nedsende hans straf på jer وذكروا اجعلكم خلفاء من بعد عاد husk Allah har sendt jer efter Ad, Huds folk, og I har været efterfølger. Husk, hvad der skete med Ad, husk, hvad der skete med dem før, husk, hvad de har været igennem. وَذْكُرُوا إِجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا Der var der jævn jord, I bygger jeres slotte. Og op i bjergene, I begynder at udforme, hvad I har lyst til at huse. Mønstre. فَذُكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ Husk den ni'ma. Husk den gavmildhed, som Allah har givet på jer. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ og lad være med at have dannet skade på jorden, som I hele tiden har gjort. قال الملأ الذين استكبروا så kommer dem der hævdinger og taler uden ilm, uden viden, uden at tænke eller uden omtanke, så sagde de her hovedgrupper, som har vist havmod med af hans befolkning, للذين استضعفوا til dem som er svage. Liman amana, dem som er svag og har dannet iman på de budskab, som profeten Allah er kommet med Saleh, hvor de sagde, لِلَّذِينَ اسْتَضْعَفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ Ved I godt, at Saleh er sendt som en budbringer af sin herre? قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون De har svaget, de har dannet iman. De sagde, de budskab, som Saleh er kommet med, de tror vi på, og vi har dannet iman på det. Så svarer de, قال الذين استكبروا Så kommer dem, som har vist havmod. إنا بالذي آمنتم به كافرون Allahu Akbar. De budskab, som I tror på, de danner vi kufr på. فَعَقَرُ النَّاقَ وَعَتَوْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ De har lavet den her kamel falde ned, så de kan slagte den. Og de har gået imod budskabet af deres herre. وَقَالُوا يَا صَالِحْ De har dræbt den. Og de sagde til Saleh, nu kommer det. وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Advarsel. O Saleh, kom. Kom med det, som du lover os i form af straf, hvis du er blandt dem, som er budbringer. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةَ Allahu Akbar. Så begynder de her folk at ryste. فَأَصْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ Jaffa, det betyder, når man falder ned på knæene og bliver klistret til jorden, Allahu Akbar, med ansigtet ned, ligesom når man falder ned i sujud. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةَ, så begynder det at ryste, og så falder det ned på knæene. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ, og ind i deres jord, så falder de ned på deres knæ og deres ansigt ned. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي, så gik han عليه الصلاة والسلام صالح og sagde til dem, jeg har fortalt jer den budskab, som min herre har fortalt mig. وَنَصَحْتُ لَكُمْ, og jeg har givet jer rådgivning. وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ, men kan ikke lide, at I modtager rådgivning. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ, nu kommer Lot عليه الصلاة والسلام, og Lot, som han sagde til hans befolkning, أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ, og befolkning, I udfører al-fahisha. Jeg skal nok forklare, hvad al-fahisha er. Ma sabaqakum biha min ahadim min al-alamin. Det I kommer med er noget nyt. Noget specielt, og hvad al-fahisha, at en mand er sammen med en mand. Lot, han siger til sin befolkning, I entrerer hinanden, hvor I danner intim forhold med hinanden. Ingen af mennesker har gjort det før jer. I er blandt de første, som I er kaldt til den her fahish. Allahu Akbar. Når en mand er sammen med en mand, yahtazzu lahu arshur rahman, Allahs trone ryster. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Der er nogen, der kalder sig selv muslimin, hvor de siger, at de er tilladt for en mand at være sammen med en anden mand. Der er nogen, der kalder sig selv imam. Det her, de halal gør, noget som Allah har gjort haram. Og det er klart haram. Og dem, som gør det, de er murtaldin, kuffar. Og hvis de gør det, inden de entrerer islam, så de er kuffar asliyin. De har ikke engang entrerer islam overhovedet. Lot sagde til sin befolkning, at du'n al-fahisha, uddyrker I den her form for homofile entrering, ingen af de tidligere nationer har gjort. Innakum lata'tun al-rijala shahwa min dunin nisa. I er sammen med jer mændene, hvor jeres lyst er til mænd stedet for kvinder. Allahu Akbar. Bal antum qawmun musrifun. Men I er nogle folk, som I er gået overgiven. Al-Israf her, de er gået overgiven. I er gået over et menneskeligt tankegang. Allah har skabt mand, Allah har skabt kvinde. De her to, de er til hinanden. De kan aldrig være et mix af den anden. En kvinde og en kvinde og en mand og en mand. A'udhu billah, den her, de er i modsætning af den naturlige proces, som Allah har skabt mennesker til. Hvad folk kalder og skriver og siger, er løgn. Det er løgn, og det vil aldrig nogensinde ske. Ingen gang hos dyrene. Ingen gang hos dyrene. Allahu Akbar. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا. Nu kommer hans folk. Hvad siger de? Befolkningen af Lot, svarer Lot tilbage med således. Akhrijuhum min qariyatikum, for Lot ud af jeres by. Innahum unasun yatatahharun. Det er nogle folk, som ønsker renhed. A'udhu billah. Renhed er blevet modbydelig, og klamhed er blevet noget attraktivt. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا مَرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. فَأَنْجَيْنَاهُ, vi har reddet ham. وَأَهْلَهُ, og hans familie. إِلَّا مَرَأَتَهُ, på nær hans kone. كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ, hun var blandt de øvrige, som fik straf. Hvorfor? Fordi hun prøvede at hjælpe sine familie. Hun holdt med dem, i stedet for at holde med sin mand og fulgte tawhid. وَأَمْطَرْنَ عَلَيْهِمْ مَطَرًا. Hvordan skulle man rense? Efter deres drab, så bliver der sendt vand til at rense jorden fra deres modbydelighed. فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Se, O muslim, hvilken straf disse homofile har fået af Allah. Og Allah kalder den kriminelle. فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. Se, hvilken straf de her mennesker har fået, fordi de er kriminelle. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. Allahu Akbar. Kig til Madian. Kig til den stam, hvor deres bror, eller deres stamleder, eller ham, der har været blandt dem, som er budbringer Shu'aib. Kig til Madian, hvor Shu'aib er blevet sendt til den. Qala ya qawmi abudullah. Sagde til den, åh mennesker, tilbed Allah. Ma lakum min ilahin ghayr. Alle budbringer kommer med de samme bud. I har ingen gud anden ham, så tilbed ham. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ. I har set alt klart og tydeligt. Med de budskab, som Allah har vist jer overfor jer, så accepterer det. فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ. فَأَوْفُ, opretthold. Al-kayl, vægten. وَالْمِيزَانِ, at når I vægter, så skal I være ærlige med hensyn til, at I opfylder hvad behov er, og ikke snyder. وَلَا تَبْخَثُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. Lad være med at snyde befolkningen, når de betaler. وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ. Lad være med at danne skade på jorden. بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Efter at Allah har ladet den være, hvor tingene blomster og dannes ligesom gruning, lad være med at ødelægge det. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ. Det er bedst for jer. إن كنتم مؤمنين. Hvis I er blandt dem, som er troværdige. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون. Og lad være med at sidde på vejen og ødelægge det for befolkningen. Lad være med at sidde på vejene og ødelægge det for Shu'aib og den, som kalder til Allah. Lad være med at sidde på vejene og advare folk om at komme ind til Shu'aib. Lad være med at ødelægge ahle da'wah, dem som kalder til Allah. Wa tasudduna an sabilillah. Hvor mange mennesker nu advarer om folk, som frygter Allah. Ham der skal du ikke lytte til, ham der skal du ikke studere under ham, a'udhu billah. Wa tasudduna an sabilillah. Og I advarer folk om at følge Allah subhanahu wa ta'ala, Allahs kaldelse. Man amana bihi. Dem, som tror på ham. Dem, som dannede tro på Allah. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. Og ønsker, at den skal gå din skævgang. وَذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. Husk, da I var små, eller I var mindre, hvad I var få, hvor Allah har fået jer til at komme i vækst. وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Altså se, hvilken عاقبه straf, og عاقبتul mufsidin, og så se, dem har været tidligere end jer, hvilken straf Allah har påsat dem. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا. Hvis det har været en gruppe af jer, som har dannet iman. بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ. Med de, som jeg blev sendt på. وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا. Og andre grupper, som ikke dannet iman. فَصْبِرُوا. Det er noget sabr. حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا. Til Allah dømmer blandt jer. وَهُوَ خَيُّرُ الْحَاكِمِينَ. Han er blandt dem. Han er den bedste, som dømmer. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Der kommer de store hævdinger, som har vist havmod af hans befolkning. لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ. Vi skal få dig ud, og Shu'aib, og dem, som har dannet iman blandt dig. Min qariyatina, og vores sted. Hvorfor? Hvorfor? Fordi de vil gerne tilbede Allah, og de ønsker ikke at tilbede Allah. Eller du skal følge vores budskab. Du skal have det samme rammer som vores. Er det mit tvang? قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجي بعد إذ نجانا الله منها قد افترينا على الله كذبا صحابي بابلن دم سم لاي أو for Allah hvis vi kommer tilbage til at følge jeres termer efter at Allah subhanahu wa ta'ala har reddet os. Allahu akbar. وما يكون لنا أن نعود. Og vi finder ikke tilbage til jeres budskab, illa an yasha Allahu Rabbuna, kun hvis Allah ønsker det. Wasi'a Rabbuna kulla shay'in ilma. Allah subhanahu wa ta'alas viden er rummelig. Ala Allahi tawakkalna. Vi har sættet tillid til Allah i alt. Rabbana nu kommer du'a. Du'a al-anbiya. Allahu akbar. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. Oh Allah, åbne mellem os og vores befolkning med det, der er sand, med det, som er tilkaldelse for sand. وأنت خير الفاتحين. Og du er den bedste, der kan åbne. وقال الملأ الذين كفروا من قومه. Nu kommer de befolkning, som har dannet kufur på de budskab, som han havde. لئن اتبعتم شعيبا. Hvis I følger شعيب, إنكم إذا لخاسرون. صحيح ذا بلندم سمع فتبت. فأخذتهم الرجفة نكما استغافن صفوي الرجفة غشتلس فأصبحوا في دارهم جاثمين أصفل دي ند بداس فضا أصبل دي ستوك ند ند الذين كذبوا شعيبا تدم سمح دان لين بو شعيب كأن لم يغنوا فيها ودي كفو سكسي مدي بوسكيب سم شعيبا كم الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ودم سمح دان لين بو شعيب دي هذا بلن دم سمح هذا فتح فتولى عنهم سكت شعيب خادم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي. Og mennesker, jeg har fortalt jer de budskab, som Allah har bedt mig om. وَنَصَحْتُ لَكُمْ. Og jeg har givet jer nasiha. فَكَيْفَ آسَى عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. Og hvordan skal jeg have ond af nogle folk, som er kuffar? وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ. Hver gang vi sender til en by med en nabi af en profet, إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ. Så hver gang, når vi sender til en by, så tager vi, hvad er det vi tager? Vi tager befolkningen af den her by med to ting. Al-Ba'sa', fattigdom. Wal-Dharra', al-Marad. Fattigdom og sygdom. Hvorfor? لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Så de kan vende tilbage og underkaste sig Allah. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ. Og herefter har vi skiftet mellem de dårlige gerninger med de gode. حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضُّرُّ قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةِ. Efter vi har skiftet, så har vi skiftet til de gode. حَتَّى عَفَوْا. Til de ligesom begynder at være modtagelige og acceptable. Og så begynder de at sige, وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءَ وَالسَّرَّاءَ. De begynder at sige, der blev vores forældre blev ramt af الضَّرَّاءَ وَالسَّرَّاءَ. Og de lyver. Der blev ramt af sygdom, og de blev ramt af fattigdom. Så siger Allah, de her mennesker, når de lyver også på Allah, fordi de vil ikke anerkende, hvorfor Allah har straffet dem. Allah har straffet dem, fordi de gik imod ham. Den næste generation vil ikke acceptere det. Så siger Allah, فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَ. Vi har straffet dem alle sammen. بَغْتَ hurtigt. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. For de kunne ikke engang mærke det. Der blev taget straf, hvor de ikke kan mærke det. طيب. Allah subhanahu i 96 siger, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ Hvis det her er byerne, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ Hvis de her mennesker, de har troet på de budskab, vi har sendt til dem, så har vi sendt åbninger til dem fra himlen. وَالْأَرْضِ også fra jorden. وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Men de har dannet løgn med de kom med, så har vi straffet dem i henhold til det. أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَيَّ أَتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ Frygter det ikke, at vores straf vil ramme dem, hvornår, mens de sover. أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَيَّ أَتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحَىٰ وَهُمْ يَلْعَبُونَ Eller vores straf vil ramme dem duha. Hvornår er duha? Det er, når solen kommer op til før duhur. وَهُمْ يَلْعَبُونَ Mens de leger. Er de frygter ikke, at straffen vil ramme dem duha på det tidspunkt, hvor de sidder og leger. أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ Frygter de ikke straffen af Allah? فَلَا يَأْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْخَاسِرِينَ Ingen vil frygte Allahs magt af straf på nær dem, som er khasir. Khasir fortabte. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذْنُوبِهِمْ أَوَلَمْ يَهْدِي Har Allah ikke ret led لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ Men dem, som vil overtage jorden. Det er en fortælling, at I mennesker, I skal passe på. Ja, I skal overtage jorden. Min ba'di ahliha, efter nogen har efterladt det, så det er der tager over. An lav nasha'u asabnahum, hvis vi synes, og vi mener, og vi har lyst til, så har vi straffet dem, bidhnubihim, med deres synder. Wa natba'u ala qulubihim, og så vi sætter et stempel på deres hjerte. Wa natba'u ala qulubihim, det vil sige, vi gør deres hjerte til at være lukket. For hum la yasma'un, så vil det ikke høre. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ألف بها فتلدا دي ان فوتيلين تداي او محمد ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات قال دي اسقو فيلا يكون مكلا بفيسا فما كانوا ليؤمنوا دي هيك بقى نك دي ويليك بقى ترون فارة بما كذبوا من قبل ما قال دي لاين سم دي سيلها بيقل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين او محمد للرس الله لوغر يارد الكفار سبسكيك فوت نو سم هيست وما وجدنا لاكثرهم من عهد او بتخويك بو ات دي هير دي كان هاف باكت اوفرهول فدي داس باكت ار التسي سلود دي سلور دا سايكت الله اكبر وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ De fleste af dem er synder. Eller syndige. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى Og her efter kom Musa a.s. بِآيَاتِنَا Med vores verser. إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ Til Fir'aun og hans gruppe. فَظَلَمُوا بِهَا De har dannet shirk på den. De har benægtet den. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Se hvad vi har gjort med Musa. وقال موسى يا فرعون وسأل موسى til فرعون إني رسول من رب العالمين يا عبود بغنغر فالله لك مارك til alle de آيات لك مارك til alle de fortællinger om de tidligere grupper لك مارك til hvad Allah vil sige til os accepterer jeres din tag imod jeres din når I vender ryggen så kommer der straf بارك الله فيكم وجزاكم الله الخير Hvis I har nogle spørgsmål, så skriv det på Paltalk, så tager vi det. I lige det hold.